Dedic această melodie pentru domnul Ciupilan și pentru domnul Ciobi de la Târgu Jiu. Amândoi au spart topurile financiare. Bine, ce m-aș face fără tine, că ne-am potrivit.